batarken ufukta bir akşam güneşi bırakıp gitmişti beni sen sevgili. Yıllar yılı oldu hala dönmedin geri. Ne olur, ne olur, ne olur dön bana. Bak batıyor yine akşam güneşi, akşam güneşi. Aşkımı dinlerde gözümü yollarda kimsesiz bıraktım şu gurbet ellerde. Sanki kara bulut seni saklıyor bende. Ne olur, ne olur, ne olur dön bana. Yine gölgelendi akşam güneşi. Show.